Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Als het aan het Outbreak Management Team ligt, is het grootschalig testen op corona verleden tijd. Het OMT adviseert om de GGD-teststraten verder af te schalen. Het kabinet moet de knoop nog doorhakken, maar de verwachting is dat de regering het advies overneemt. Volgens het OMT hoort corona er inmiddels bij. Van een pandemie is geen sprake meer. Daarom kunnen er nu algemene adviezen gaan gelden voor het virus, die ook van toepassing zijn op andere luchtweginfecties, zoals handen wassen en thuisblijven bij ziekte. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een grote datadiefstal. Het gaat om 2 mannen van 21 uit Zandvoort in Rotterdam en een man van 18 zonder vaste woonplaats. Ze hadden gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit, zoals bankrekeningnummers, wachtwoorden, adressen en BSM-nummers. Die zouden ze hebben gekregen door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven wereldwijd. In totaal zijn er tientallen ondernemingen in Nederland slachtoffer geworden. Sportscholen werken aan een gezamenlijk meldpunt voor ongewenst gedrag. Ze hebben daar overleg over met onder meer sportkoepel NOC-NSF. Er zijn nu veel klachten over bijvoorbeeld ongewenste opmerkingen, langdurig staren en achtervolgen. Op lokaal niveau zijn er al vertrouwenspersonen, maar dat is volgens de sportscholen niet genoeg. Uit een online vragenlijst van NOS Stories blijkt dat de helft van de jongeren die wel eens gaan fitnessen zich in de sportschool soms ongemakkelijk voelt. Sommigen gaan daarom juist helemaal niet sporten. Voetballer Sergio Ramos heeft een punt gezet achter zijn interlandcarrière. Op sociale media zegt de 36-jarige verdediger van Paris Saint-Germain dat het niet zijn eigen keuze is en dat hij er niet blij mee is. Ik vind echt dat ik zelf een einde zou moeten kiezen en niet dat ik moet stoppen om mijn leeftijd, schrijft hij. Ramos won 2 keer de Europese titel en 1 keer de wereldtitel met Spanje. Hij kwam tot 180 interlands. Slechts 5 spelers speelden er meer. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw buien met in het noorden en oosten kans op hagel en onweer. Het waait flink en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Bij Albert Heijn is het altijd voordelig genieten met meer dan 1800 prijsfavorieten. Wat denk je van ontbijten met een knapperige cracker met pompoenpitten en sesam? Deze week met 25% probeerkorting. Lekkere van Albert Heijn. Kies voor sterke regio's en leefbare Randstad. En provinciaal, ook lokaal. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom terug bij deze extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. We volgen 2 wedstrijden in de tussenronde van de Europa League. Over een uur speelt Ajax bij Union Berlin en neemt Manchester United het op tegen FC Barcelona. Maar in Eindhoven is PSV al een uur aan het spelen tegen Sevilla. Het starten met die 3-0 achterstand. En ja, de grote vraag is natuurlijk, wat is er nog gebeurd? Frank Wielaert, Armand Afsaroglu. Ja, daar kunnen we vrij kort over zijn. Niet zo heel veel. Het staat nog altijd 0-0. In Eindhoven met nog een half uur te gaan. Twee invallers maken zich klaar bij PSV om in de ploeg te komen. Fabio Silva en Mauro Junior. 30 minuten nog te gaan voor 3 goals voor PSV. En hebben ze een kans gehad in die tweede helft? Nee. En in de eerste helft toch eigenlijk ook niet 1 kans gezien in deze wedstrijd. Die was voor Sevilla voor en Nesiri. En die werd gepakt door Benitez. De wissels. Want die zijn dus aanstaande. We zien in eerste instantie dat Gutierrez naar de kant gaat bij PSV. En wordt vervangen door Mauro. En wie is dan de tweede die plaats gaat maken bij PSV? Daar moeten we nog even op wachten. Fabio Silva komt voor Van Aanholt. Dat is de tweede wissel. Nou, ze gaan wat aanvallende spelen. Mauro, nou ja, wel valt ook wel mee eigenlijk. Mauro pakt de positie in van Aanholt. Links in de verdediging. Daar kan je altijd mee schuiven. Dan weer op middenveld, dan weer in de verdediging. En Fabio Silva die gaat nu naast Luc de Jong spelen. Middenvelder eraf. Aanvallen erbij. En zo gaat PSV het dan proberen in de resterende half uur van deze wedstrijd. Ja, want we vergeten bijna het belangrijkste. PSV heeft de doelpoging tussen de palen gedaan. Ja, ja. Xavi Simons. Ja, ja. Het was niet echt dat ze Dimitrovic dacht, oeh, is maar goed dat ik erbij zat. Want dan kon die bal zo uit de lucht plukken. Het was niet een hele overtuigende doelpoging. Maar hij was tussen de palen. En het was voor het eerst in deze wedstrijd dat PSV dat lukte. Er was nog een aardige aanval nog over de rechterkant. Die uiteindelijk eindigde daarna. Was dat nog op het hoofd van Luc de Jong. Maar die kon niet goed genoeg bij de bal komen. Die bal ook tussen de palen te koppen. Die bal ging uiteindelijk over de goal van Sevilla heen. Dat was in een tijdsbestek van 1,5 minuut. 2 keer PSV. En de hele optimistische lezing is dat is al beter dan al die minuten daarvoor. Ramaljo nu. Vrije trap voor PSV. Luc de Jong probeert het in 1 keer uit de draai. Uit een moeilijke hoek. En hij vraagt nu aan het publiek achter de goal van Sevilla. En daar zit in ieder geval de meest luidruchtige PSV van help ons een klein beetje. Het is ook wel nodig, want het publiek zit er ook een beetje plichtmatig bij. Zoals PSV ook, nou ja, niet per se voetbalt, maar wel, ja, het is gewoon niet goed genoeg. Het lukt gewoon niet goed genoeg. En dan heb je het publiek ook keihard nodig. En het publiek laat het ook een beetje afweten. Daar komt die hoekschop. Mauro Junior ingekopt. Luc de Jong naast. 2 meter. 2 meter naast. Ja, dat was best wel een aardige kopbal van Luc de Jong. Beste poging misschien wel van PSV in deze wedstrijd. Bij de tweede paal proberen Til daar nog iets uit te richten. 1,5 meter. Best wel dichtbij, die tweede paal. Nou, oké, misschien wel 2. Het is een kopbal van Luc de Jong. Hallo. Ja. 63 minuten op de klok. En een poging van PSV die niet tussen de palen belandde. Was overigens in de rust. Nog niet gememoreerd. Het afscheid van Cody Gakpo. Die hier van zijn Eindhovens publiek afscheid kwam nemen. Een mooi spandoek nog getoond door Goed woordje had hij ook. Wat zeg je? Goed woordje had hij ook. Ja, wou ik net zeggen. Opvallend dat hij niks zei. Normaal zie je toch bij spelers die, zeker spelers met de statuur van Gakpo, die afscheid nemen van een club. Die houden nog een toespraak. Maar hij deed gewoon een eerrondje en ging weer naar binnen. Nu PSV in aanval met die invaller Fabio Silva. Maar die weet niets uit deze aanval te peuren. Hij ging naar binnen Gakpo. En hij zit nu op de tribune naast de bondscoach Ronald Koeman. Die praten over het Nederlands elftal samen. Kijken of PSV nog een kans kan creëren voor Fabio Silva misschien. Nee, wel opgevangen die bal door Xavi Simons. Mooie lichaamschijnbeweging. Xavi Simons op de achterlijn. Voorzet komt er niet. Hij moet even inhouden en terugspelen. Maar dat terugspelen is niet zo best. Bal wel opgevangen door Veerman en dan Mauro Junior. Ja, PSV komt er wel een beetje aan. Zou de wind die kant op staan? Want Sevilla was daar ook het meeste te vinden in de eerste helft. En nu PSV aan die kant. Dan komt Sevilla niet of nauwelijks meer aan de overkant. Dat is goed nieuws voor PSV. Maar het is nog niet goed genoeg nieuws voor PSV. Er komen wat dreigende momenten. Er zijn er wat meer dan in de eerste helft. En dat zou de burger een klein beetje moed kunnen geven. Maar dat is ook weer een hele optimistische lezing van waar we naar zitten te kijken. Bakayoko dan bal voor zijn linker. Proberen in te draaien. Daar is Luc de Jong in de buurt. Maar Fernando ook. En Fernando is degene die dat wint. En Naziri dan in combinatie met Gil. Daar gaan die twee er vandoor. PSV heeft 4 man terug. Sevilla heeft 4 man mee naar voren. En Naziri die zit zo ongeveer in de fase waarin hij gewisseld moet gaan worden. Hoewel hij nog niet zo gek veel heeft hoeven doen in deze wedstrijd. Maar sinds het WK is hij eigenlijk niet fit. Altijd voetballen met pijntjes en eindigen met nog meer pijntjes. De wedstrijden uitspelen zit er niet bij. Maar hij loopt er nog. En meestal haalt hij de 60 minuten amper. En nu zitten we al in de 66e minuut van deze wedstrijd. Aanval van PSV loopt uit op niets. En Rakitic op het middenveld bij Sevilla heeft heel veel ruimte. Veerman geeft geen druk op de bal. Loopt alleen maar achteruit. En dus kan Rakitic ook gewoon doen wat hij wil. Maar je merkt bij Sevilla dat zij het natuurlijk ook niet heel erg willen. Zij vinden alles prima zolang het 0-0 staat. Doen echt niet meer dan strikt noodzakelijk in deze wedstrijd. Met Rakitic die de bal terugspeelt op Nianzu. Dit is hoe Spaanse ploegen dit doen. Na zo'n thuiszege gewoon rustig aan Als je niets hoeft te doen, waarom zou je dan ook te veel doen? Als je dit weekend weer een zware wedstrijd op het programma hebt staan. Nu wil